हीर को इस वक्त शिवाय और दिव्यांश दोनों पर तरस आ रहा था। तभी आर्या हॉल में आई। आर्या ने नजर घुमाकर देखा लेकिन उसे शिवाय कहीं नजर नहीं आया। आर्या राजवीर के पास गई और इशारे में बोली, शिवाय कहाँ है? राजवीर ने मेन गेट की तरफ उंगली से इशारा किया और फिर आर्या से बोला, लिटिल गर्ल, शिवाय ने गलती की है, चाचू ने उसे पनिशमेंट दी है। शिवाय को ऐसे देखकर आर्या को अच्छा नहीं लगा। आर्या गई और जाकर हर्षवर्धन के सीने पर पंच बनाकर मारने लगी। जैसे कोई छोटी बच्ची का खिलौना छीन लेते हैं तो वो बिना सोचे समझे मारना शुरू कर देती है, ऐसे ही आर्या भी हर्षवर्धन को मारे जा रही थी। पैंथर को हंसी आ गई और वो दूर से ही बोला, क्या कर रही हो छोटी भाभी, ससुर जी लगते हैं तुम्हारे। पैंथर का कमेंट सुनकर सबके चेहरे पर एक मुस्कुराहट तो आ गई लेकिन हंसने की गुस्ताखी किसी ने नहीं की। हर्षवर्धन ने आर्या के दोनों हाथों को पकड़ा और सोफे पर बैठा कर कहा, बच्चा मेरी बात सुनो, गलती करने पर पनिशमेंट मिलती है और मैंने शिवाय को पनिशमेंट दी है, समझी? आर्या ने आंखों में आंसू लेकर ना में गर्दन हिला दी। आर्या ने हर्षवर्धन के हाथ पर काट लिया। हर्षवर्धन को दर्द हुआ तो उसने आर्या का हाथ छोड़ दिया। आर्या भागते हुए शिवाय के पास गई और शिवाय की कमर पर रखी हुई ईंट हटा दी। आर्या ने दिव्यांश की कमर की ईंट भी हटा दी। हर्षवर्धन को गुस्सा आ गया और उसने फिर से वो ईंट वापस से दिव्यांश और शिवाय की कमर पर रख दी। आर्या गुस्से से हर्षवर्धन को घूर रही थी और हर्षवर्धन भी गुस्से से आर्या को देख रहा था। आर्या ने फिर से दिव्यांश और शिवाय की कमर पर रखी ईंट हटा दी। हर्षवर्धन ने फिर से दिव्यांश और शिवाय की कमर पर ईंट रख दी। पैंथर खुद में ही बड़बड़ाया, ये दुनिया की पहली बहू होगी जो ससुर से पंगे ले रही है। अरे छोटी भाभी दूर रहिए इनसे, बहुत डेंजर ससुर जी हैं। आर्या इशारों में हर्षवर्धन को कुछ कहने की कोशिश कर रही थी लेकिन हर्षवर्धन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। हर्षवर्धन ने राजवीर की तरफ देखा। राजवीर बोला, सर लिटिल गर्ल कह रही है कि अगर आपने शिवाय को उठने के लिए नहीं कहा तो वो भी मुर्गा बन जाएगी। मुर्गा नहीं मुर्गी, पैंथर थोड़ा तेज बोला तो सबने सुन लिया। हर्षवर्धन ने फिर घूर कर पैंथर को देखा। पैंथर अपना सलाइवा गटक कर सर झुकाकर खड़ा हो गया। हर्षवर्धन राजवीर की बात सुनकर दांत पीसता हुआ रह गया। हर्षवर्धन बोला, शिवाय दिव्यांश उठ जाओ। दोनों उठ गए। हर्षवर्धन को गुस्सा तो बहुत आ रहा था लेकिन आर्या को देखते हुए हर्षवर्धन ने उन दोनों को उठने के लिए कह दिया। हर्षवर्धन गुस्से में पलट गया तो उसने देखा हीर हॉल में कहीं भी नहीं है। हीर वहां नहीं थी तो हर्षवर्धन को एक मौका मिल गया। हर्षवर्धन ने पलट कर एक थप्पड़ शिवाय के गाल पर जड़ दिया। शिवाय तो हैरानी से हर्षवर्धन को देख रहा था और आर्या ने तो अपने दोनों हाथ अपने मुंह पर रख लिए। हर्षवर्धन ने एक चांटा दिव्यांश के गाल पर भी मारकर कहा, अभी पनिशमेंट खत्म नहीं हुई है और ना ही यहाँ तुम्हारी सिंड्रेला चाची है जो तुम्हें बचा लेगी। इतना कहकर हर्षवर्धन हवेली के बाहर गया और गार्डन में से एक डंडा उठाकर लाया। हर्षवर्धन ने सेकंड भी नहीं लगाया और शिवाय दिव्यांश पर बजाना शुरू कर दिया। सब हैरानी से हर्षवर्धन को देख रहे थे। दिव्यांश और शिवाय दोनों ही गार्डन में पिट रहे थे। दिव्यांश को अपने किए पर बहुत पछतावा था इसलिए वो तो चुपचाप पिट रहा था लेकिन शिवाय की नौटंकी चालू थी। शिवाय कभी इधर भागता कभी उधर भागता और कभी आर्या के पीछे छुप जाता। आर्या भी गुस्से में हर्षवर्धन को देख रही थी और बार बार हर्षवर्धन से डंडा लेने की कोशिश कर रही थी। हर्षवर्धन ने राजवीर को आवाज लगाकर कहा, राजवीर शिवाय की छुई मुई को पकड़ो। राजवीर बाहर आया और ना चाहते हुए भी उसने आर्या का हाथ पकड़ लिया। हर्षवर्धन ने फिर से शिवाय और दिव्यांश को मारना शुरू किया। अभी दोनों के 10-12 ही डंडे लगे थे कि हीर गार्डन में भागती हुई आई और हर्षवर्धन से डंडा लेते हुए बोली, साहब आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? आपने तो कहा था कि आप इन पर हाथ नहीं उठाओगे, आपने मेरी बात नहीं मानी। हर्षवर्धन का गुस्सा खत्म तो नहीं हुआ था लेकिन हीर का चेहरा देखकर काफी हद तक शांत हो गया था। हीर ने हर्षवर्धन से डंडा लेकर साइड में फेंक दिया। हीर ने नम आंखों से कहा, साहब ये तो गलत बात है, इतने बड़े बच्चों पर कोई हाथ उठाता है क्या? मैं थोड़ी देर के लिए बाल गोपाल को भोग लगाने के लिए क्या गई, आपने तो दिव्यांश और शिवाय भैया को मारना ही शुरू कर दिया। आर्या ने भी जैसे तैसे राजवीर से हाथ छुड़ाया और हीर के पास भागती हुई आई। आर्या इशारों में हीर से हर्षवर्धन की शिकायत करने लगी। हीर ने आर्या को गले लगाकर कहा, अच्छा तुम चुप हो जाओ, अब नहीं मारेंगे। आर्या तो हीर से गले लगकर चिपकी हुई रो रही थी और हीर भी कंटिन्यू आर्या को चुप कराने की कोशिश कर रही थी। आर्या अब रघुवंशी फैमिली में खुलने मिलने लगी थी, धीरे धीरे सब पर यकीन करने लगी थी। हीर ने एक नजर हर्षवर्धन को देखा, लेकिन देखा उम्मीद भरी नजरों से कि शायद अब वो देवयान शिवाय को कुछ न कहे। हर्षवर्धन ने गहरी सांस लेकर बोला, तुम दोनों जाकर मुर्गा बन जाओ। पैंथर, इनकी कमर पर ईंट रख दो, जब तक मेरा गुस्सा शांत नहीं होगा ये दोनों मुर्गा ही बने रहेंगे, कोई इन्हें नाश्ता नहीं देगा। आर्या गुस्से में हर्षवर्धन को देख रही थी। हर्षवर्धन ने अपना गुस्सा कंट्रोल किया और आर्या को देखकर कहा, तुम भूल गई तुम्हारे साथ क्या किया शिवाय ने? तुमसे काम करवाता था ना, शिवाय तुम्हें गार्डन में सुलाता था, तुम्हारे बाल काट दिए थे, तुम्हारे भाई को मारा था, भूल गई तुम? आर्या बहुत ध्यान से हर्षवर्धन की बातें सुन रही थी और आर्या को कुछ कुछ बातें याद भी आने लगी। आर्या ने एक बार शिवाय की तरफ देखा। शिवाय आर्या के दिल की हालत समझते हुए हर्षवर्धन से बोला, चाचू मारना है तो मार लो, लेकिन मेरे और मेरी छुईमुई के बीच में लड़ाई मत करवाओ। हर्षवर्धन ने एक और चाटा शिवाय के गाल पर मारा और बोला, तो अपनी छुईमुई से बोल कि तेरे और तेरे पनिशमेंट के बीच में ना आए। शिवाय ने अपने गाल पर हाथ रखकर आर्या की तरफ देखा और बोला, मेरी तरफ देखो छुईमुई, चाचू सही कह रहे हैं, मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया ना, बस उसी की पनिशमेंट मुझे मिल रही है, अब तुम चाचू से कुछ मत कहो। आर्या तो रोनी सी सूरत बनाकर शिवाय को देख रही थी, लेकिन तभी आर्या को गार्डन में शौर्य आता हुआ दिखाई दिया। शौर्य को देखकर आर्या उछल गई और भागती हुई शौर्य के पास चली गई। हर्षवर्धन के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। हर्षवर्धन ने देवयांश और शिवाय को देखा और इशारों में फिर से मुर्गा बनने के लिए कहा। दोनों फिर से मुर्गा बन गए। आर्या ने कई महीनों बाद शौर्य को देखा था, इसीलिए वो तो उछलकर शौर्य के गले लग गई। शौर्य ने भी उसे पकड़कर घुमा दिया। शौर्य आर्या से मिलकर बहुत खुश था, वो तो मिलने ही आर्या से आया था। आर्या को लगभग ठीक देखकर शौर्य को बहुत अच्छा लग रहा था। जो काम वो कई सालों से नहीं कर पाया शिवाय ने कुछ ही महीनों में कर दिया था। एक सेकंड के लिए तो आर्या को देखकर शौर्य की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। आर्या की मुस्कुराहट शौर्य के दिल को ठंडक पहुंचा रही थी। शौर्य सच में आर्या को ऐसे देखकर बहुत खुश था। कहीं ना कहीं वो शिवाय को थैंक यू भी बोलना चाहता था, क्योंकि ये सब कुछ शिवाय की वजह से ही हुआ था, वरना सच में आर्या तो मर जाती। आर्या को नई जिंदगी शिवाय ने दी थी। बहुत देर तक दोनों भाई बहन एक दूसरे को खुश होकर देखते रहे। आर्या ने जब इशारों में शौर्य से बात की तो शौर्य ने इशारा समझते हुए कहा, हाँ हाँ दृष्टि भी आई है, पूर्वी भी आई है, और तुम्हें पता है पापा के एक दोस्त वरदान सिंह रजावत जो तुम्हें हॉस्पिटल में मिले थे वो भी आए हैं। शौर्य आर्या का हाथ पकड़कर हवेली के अंदर जाने लगा तो उसने बीच में शिवाय और दिव्यांश को मुर्गा बने हुए देखा। शौर्य को हंसी आ गई। शौर्य ने एक ईंट और उठाई और शिवाय की कमर पर रख दी। शिवाय का सर नीचे था, उसे दिखाई नहीं दिया कि किसने उसकी कमर पर ईंट रखी। शिवाय चिल्लाता हुआ बोला, कौन है बे, चाचू ने एक ईंट रखने के लिए कहा था ना, दो क्यों रख दी? शौर्य बोला, क्योंकि तेरी गलती भी दुगनी थी। शिवाय झुका हुआ था इसलिए शौर्य को देख नहीं पाया। शिवाय बोला, साले तुझे बड़ा मजा आ रहा है। शौर्य हंसता हुआ बोला, हाँ आ तो रहा है, ये बात तो मैं भी जानता हूँ कि जब चाचू को सब कुछ सच सच पता चलेगा तो तेरी बैंड बजनी तो पक्की है। कमर कस ले शिवाय, ये पनिशमेंट तो चाचू ने दी है, मेरी पनिशमेंट तो अभी बची है। शिवाय इरिटेट होकर बोला, साले तेरी आर्या को मैंने ही ठीक किया है, इसीलिए तेरी पनिशमेंट कैंसिल। बचपन में जी रहा है तू, बोल पेंसिल तेरी मेरी पनिशमेंट कैंसिल। शौर्य हंसता हुआ बोला। शौर्य को शिवाय को ऐसे मुर्गा बनता हुआ देख बड़ा सुकून मिल रहा था। शौर्य शिवाय की कुछ यादें भी ताजा हो गई थी। शौर्य की बात सुनकर शिवाय उठ गया और शौर्य की तरफ पंच बनाकर खड़ा हो गया। लेकिन तभी शिवाय की नजर हर्षवर्धन पर पड़ी जो गार्डन में ही आ रहा था। शिवाय जल्दी से मुर्गा बन गया। शौर्य ने हंसते हुए दो ईंट शिवाय की कमर पर रख दी। शौर्य ने हर्षवर्धन को देखा तो उनके पास जाकर पैर छूकर बोला, तो फाइनली चाचू शादी का डिसीजन ले ही लिया आपने? हर्षवर्धन ने शौर्य को गले लगा लिया। हर्षवर्धन बोला, जो दिव्यांश और शिवाय ने किया है उसके लिए तुमसे माफी मांगता हूँ, लेकिन तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि दिव्यांश और शिवाय अपनी हदें पार कर रहे हैं? चाचू शिकायत करना मेरी फितरत में नहीं है, वैसे भी उस वक्त मैं बहुत डर गया था, मुझे बस डर था कि कहीं शिवाय मेरी आर्या के साथ कुछ गलत न कर दे, लेकिन शिवाय ने तो मेरी आर्या को ठीक कर दिया। शौर्य ने हर्षवर्धन को जवाब देते हुए कहा। हर्षवर्धन बोला, अगर वक्त को पीछे ले जा सकता तो तुम्हारे बिताए हुए वो 5 दिन तुम्हें वापस दे देता। लेकिन मैं वक्त को पीछे नहीं ले जा सकता, इस वक्त बस तुमसे माफी मांग सकता हूँ। शौर्य बोला, चाचू प्लीज ऐसी बातें मत कीजिए, माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। शौर्य ने फिर एक नजर शिवाय को देखा और बोला, वैसे भी मेरा और शिवाय का रिश्ता थोड़ा हटके है, मैं शिवाय से अपने आप निपट लूंगा। खैर छोड़िए चाचू, चाची से तो मिलवाइए, मैं भी तो देखूं आप पर किसका जादू चल गया। हर्षवर्धन शौर्य और आर्या को लेकर हवेली के अंदर चला गया। तभी गार्डन में पूर्वी दृष्टि का हाथ पकड़े हुए अंदर आ रही थी, पीछे पीछे वरदान सिंह रजावत भी आ रहा था। पूर्वी जब दिव्यांश और शिवाय के पास से गुजरी तो हंसकर बोली, दृष्टि यहाँ कोई दो लड़के मुर्गे भी बने हुए हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग हवेली है। दृष्टि सुनते ही दिव्यांश खड़ा हो गया और कंटिन्यू दृष्टि को ही निहारने लगा। जब तक दृष्टि हवेली के अंदर नहीं चली गई, दिव्यांश दृष्टि को ही देखता रहा। दिव्यांश के चेहरे पर अपने आप ही एक मीठी सी मुस्कुराहट आ गई। दिव्यांश ने दृष्टि को देखकर मन ही मन कहा, ये मेरी शिकंजी गोलू मोलू सी क्यों होती जा रही है। तभी दिव्यांश का ध्यान ऊपर की तरफ गया, जहां हर्षवर्धन शौर्य के साथ बालकनी में बैठा हुआ था। हर्षवर्धन ने घूर कर दिव्यांश को देखा और दिव्यांश चुपचाप फिर से मुर्गा बन गया। तभी पैंथर भागता हुआ आया और दिव्यांश के बराबर में मुर्गा बनकर बोला, सर आपकी पकौड़े वाली आ गई, साथ में मेरी चटनी को भी ले आई। दिव्यांश पैंथर को जवाब देता हुआ बोला, पता है मेरे सामने से ही गई है। यार पैंथर आज पहली बार लग रहा है, अच्छा हुआ दृष्टि देख नहीं सकती, वरना वो मुझे मुर्गा बना हुआ देख लेती और मेरी तो इज्जत का फालूदा हो जाता। पैंथर और शिवाय दोनों ही हंसने लगे। शिवाय बोला, क्या बात है दिव्यांश, तू तो ऐसे कह रहा है जैसे तू 16-17 साल का लड़का हो और कोचिंग में पढ़ने वाली लड़की के सामने तेरी इज्जत जाते जाते बच गई हो। इस बात पर पैंथर, दिव्यांश और शिवाय तीनों हंसने लगे। क्या दिव्यांश और दृष्टि के बीच बात होगी? क्या शौर्य सच में शिवाय को माफ कर देगा?